कराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मार्मिक बात है उसको थोड़ा मन लगाकर सुनने से समझ में आवेगी बात। हम जितने लोग बैठे हैं ये सब के सब शरीर है, ये माता पिता का दिया हुआ है और इसमें जीवात्मा है वो परमात्मा का है। ये बात समझ नहीं है। सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति बताई, भूमि आप अनल वायु कंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति और जीव भूता ये माँ अपरा प्रकृति और भगवान कहते मेरी है। तो भगवान है एक, तो एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति, तीन चीज हुई। अपरा प्रकृति ये जड़ है और परा प्रकृति ये चेतन है, परमा चेतन है ही। तो ये परमात्मा की प्रकृति है। और तो इसमें एक विलक्षणता ये है कि परमात्मा की होते हुए भी परमात्मा से अलग नहीं बता सकते आप। जैसे आप में बल है, आप में सामर्थ्य एक शक्ति है, एक बल है, वो बल तो घटता और बढ़ता रहता है। जैसे मेरे को आप देखो तो पहले बड़ा जोर से चलता था, अब दूसरों का हाथ लगा चलता हूँ, दूसरों के सहारे थे तो बल घट गया ना। तो घटता बढ़ता तो है और मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ। जीव जो चेतन है सब में समान रीजन है, उसमें कोई घटना बढ़ना मिटना करना है ही नहीं है, जो का तो रहता है। और इसी अपरा प्रकृति है वो घटती बढ़ती रहती है, परंतु अपरा को अलग नहीं बता सकते। मैं ये रहा, मेरा बल ये रहा, अच्छा बल को अलग बता सकते हो क्या? किसी की ताकत नहीं है कि बल को अलग बताए। ताकत मेरी है, मैं मालिक हूं तारक ताकत का, मगर ताकत मेरी है, अलग है मेरे से, ये बात सच्ची है, मगर अलग बता नहीं सकते। अलग यदि सामर्थ्य नहीं है कि आपके बिना आपका बल रह सके, आपके बिना ये बल पड़ा मेरा, मेरी ताकत है, ये मेरी योग्यता है, मेरे में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आप अलग अलग नहीं बता सकते। यार आपसे अलग है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, हमारा सामर्थ्य घटती बढ़ती है। ये बात ही समझने की बहुत मार्मिक बात है। ये बल है, ये आप में सामर्थ्य है, बल से आप काम कर सकते हो, चल सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, सोच सकते हो, काम धंधा कर सकते हो। और बल कम हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा हमारा बल ये दो चीज है, हम घटते बढ़ते नहीं है, हम जैसे रहते हैं, पर बल हमारा घटता बढ़ता रहता है। तो हमसे बल अलग है, हम अलग है बल से, हम अलग है। ऐसे आपका बल आपसे अलग है, ऐसे मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये भी आपके हैं, आपसे अलग है। आप अलग नहीं बता सकते, ये मन बैठा, ये बुद्धि है, ये इंद्रिया है, आपसे अलग कर बताओ, आप बता नहीं सकते। आपकी और घटती बढ़ती है और आप घटते बढ़ते नहीं हो, स्वयं आप घटते बढ़ते नहीं हो, तो स्वयं को लेकर के योग है उसको रंग योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। लोकेशन द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग है संख्या नाम, कर्म योग है योगी नाम। लोकेशन इस लोक में ये सांख निष्ठा योग निष्ठा है, दो निष्ठा है। तो शरीर में जो मालिक है उसको लेकर के की जाए उसको सांख निष्ठा कहते हैं, ज्ञान निष्ठा कहते हैं, और शरीर को लेकर की जाए उसको योग निष्ठा कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। कर्म योग भौतिक चीजों को लेकर होता है, सांख योग ज्ञान योग है ये चेतन को लेकर होता है। आप में दो चीज है, एक आप मालिक हो, एक आपका शरीर है। शरीर मिलने वाला नष्ट होने वाला है, आप मिलने वाला नष्ट होने वाला नहीं, आप रहने वाले हो। आपका स्वरूप वैसा ही रहेगा, बूढ़ा हो गया तो शरीर बूढ़ा हो जाएगा, आप बूढ़े नहीं होते। अनंत सुख बीत जाए आप बूढ़े नहीं होते, आप है जैसे रहते हैं, बालिक अवस्था में वैसे थे, मैं मार्ग में ये करता था, जवानी में ये करता था, अब ये करता हूँ, ये अलग हो गए, पर आप एक रूप रहते हैं। 84 लाख जोड़ी धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, शरीर बनता है मिटता है, परंतु आप रहते हैं वो कोई, वे शरीर सब छूट जाते हैं, आप रहते हो, तो आप नित्य हो और शरीर अनित्य है। बिना आप बिना शरीर काम नहीं करता, उसमें मरने पर आप चले जाते हो तो शरीर निकम्मा हो जाता है, कुछ काम नहीं करता। ये निकम्मा नहीं, मरण जोग हुआ है, मरण जोग हुआ, मरण जोग हुआ, मरण जोग हुआ, बस काम नहीं करे। जानवर खाए तो विष्ठा हो जाएगी, मार दो तो राख हो जाएगी, पढ़ा देता तो क्या हो जाएगा। कृमि बीड़ भर शक्ति संज्ञा है, कीड़ा पड़ जाएगा अथवा जानवर खा जाएंगे अथवा राख हो जाएगी। जमीन में गाड़ दो तो कीड़ा पड़ जाएगा, राख हो जाएगी, वो जमीन हो जाएगी, बस तो राख होकर जमीन हो जाएगी। खा दो तो भिष्टा होकर जमीन हो जाएगी, जमीन से बड़ा जमीन में मिल जाएगा। ये शरीर अलग है, आप जमीन में मिलने वाला नहीं, आप परमात्मा का अंश, ममेव अंश हो, परमात्मा का अंश हो आप, ममेव अंश हो। जीव लोग है, जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव आप परमात्मा के स्वरूप है, तो परमात्मा के स्वरूप आप है, आप परमात्मा के जाति वाले हैं, परमात्मा चेतन है ऐसे आप भी चेतन है, और प्रकृति जड़ है ऐसे शरीर जड़ है, प्रकृति कार्य ये दो है, एक शरीर है एक आप हो। आप नित्य निर्विकार हो, शरीर धारण करने वाले उन्हें आप शरीर कहलाते हो, आप शरीर से अलग हो और शरीर आपसे अलग है, शरीर नाश होने वाला है, आप अविनाशी हो, आप अविनाशी हो। इसका वर्णन 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक है, दूसरे अध्याय में 11वें अशोच्यादि से चलता है देह नित्य मध्यो तक, 20 श्लोकों में आत्मा का वर्णन है, इसमें आपका वर्णन है खुद का शरीर का, आत्मा अनात्मा नहीं है इसमें, आत्मा अनात्मा का वर्णन नहीं है, शरीर और शरीरी, शरीर वाला और शरीर, ये दो का वर्णन है, दो में विशेषता से शरीरी का वर्णन है। शरीरी का जो वर्णन है वो विचार है, वो सांख योग है, और शरीर को लेकर जो सेवा करने ये है कर्म योग। शरीर का संबंध संसार के साथ है, संसार से शरीर नहीं, शरीर से संसार नहीं, शरीर और संसार एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित आत्म शरीरा, शरीर पंच रचित है, तो संसार और जीतना सब पांच रचित है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनका रचा हुआ संसार है, इनका रचा हुआ शरीर है। तो शरीर की संसार की एक जाति और आपकी परमात्मा की एक जाति। परमात्मा में सब जगह व्यापक परमात्मा है, शरीर में आप हो तो आप और परमात्मा एक जाति है, नित्य जाति है, और शरीर और संसार ही अनित्य है। आपकी संसार में कोई चीज नहीं है। संसार में मेरा रुपया, मेरा कुटुंब, मेरा घर कहते हैं, ये आपका नहीं है, आपका नहीं रहेगा। ये आपका पहले था नहीं, इस जन्म से पहले अपना कुटुंब ये था क्या? इससे पहले ये घर अपना था क्या? ये रुपये अपने थे क्या? और मरने के बाद रहेंगे नहीं? ये मिले हुए पिसने वाले, मिले हुए पिसने वाले। संसार की सब चीजें मिली हुई है और पिसने वाली है, ये अपने सदा साथ में रहने वाली नहीं है। ये समझने की बहुत आवश्यकता है। शरीर है, मिला हुआ है और बिछड़ेगा। माँ के पेट में बना है ये और मिला हुआ है, जब बिछड़ जाएगा, मर जाओ जब बिछड़ जाएगा। तो शरीर अलग चीज है, ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये हरदम नाश होता है, हरदम बदलता ही रहता है। महासर्ग में, महाप्रलय में भी बदलता ही रहता है, हरदम ही। आप कभी नहीं बदलते, आप वही रहते हैं। पशु पक्षी बने तो, देवता बन जाए तो आप वैसे ही रहते हैं, पशु पक्षी बन जाए तो आप वैसे ही रहते हैं। आप नित्य रहने वाले हैं, शरीर सब के सब पर बदलने वाले, ये मिले हुए बिछड़ने वाले, हरदम बिछड़ता है हरदम। शरीर निरंतर आपसे अलग हो रहा है। ध्यान दो एक बात का, जो बहुत बार कही हुई बात है, बहुत बार कही है, क्या? जितने आपको वर्ष आए हैं, इतना वर्ष हमारा घट गया है। वह मैं हम जी रहे हैं, बात सच्ची नहीं है, सच्ची बात है मर रहे हैं। जितने वर्ष आए इतने वर्ष मर गए। आपकी उम्र में से खर्च हुआ है, 20 वर्ष के आप हुए तो 20 वर्ष आपकी उम्र के खर्च हो गए, 30 वर्ष के आप हुए तो 30 वर्ष आपके खर्च हो गए। अब बाकी कितना रहा इसका पता नहीं, परंतु खर्च हो गया तो खर्च हो गया। ये बात समझ में आती है ना? ये समझनी चाहिए, जितने वर्ष के हम हो गए उतने वर्ष तो बीत गए। वो बीतना बीत गए नहीं, बीत रहा है निरंतर। बात मैंने कहना शुरू किया तब से अब तक सब बातें हुई, तो इतना मैंने उम्र समझ ली। जैसे गवर्नमेंट हुए, 3 बज गए गवर्नमेंट हुए, तो 3 बज गए गवर्नमेंट है आपकी, हम सूट है बड़े सबकी, यही गवर्नमेंट हुए तो 21 मिनट हमारे बीत गए। ये हरदम बीतते, हरदम ही। आप काम करो, भजन करो, धंधा करो, संसार काम करो, कुछ भी करो, सो जाओ, बैठे रहो, काम करो, आप उम्र बीती चली जा रही है हरदम। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में सही रहता हो, हरदम बीत रहा है। हम इतने वर्षों के हो गए, ये मान ले हम जी रहे हैं, इतने वर्षों के हो गए, इतना वर्ष हमारा खत्म हो चुका। अब बाकी कितना है पता नहीं है। जितनी उम्र है उनमें से ही खर्च हुआ है, जितनी आपकी उम्र है वो उम्र ही खर्च हुई है। वे दिन खर्च हो गए जो मर गए हो, और मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, बहम है कि हम जी रहे हैं, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, ये ध्यान दो। ये बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची अपने समझ में आती है। जितनी उम्र बीत गई उतना हमारा समय बीत गया, उतने हमारी उम्र बीत गई, उतने हमारी उम्र घट गई। बताओ घट गई कि बढ़ गई? जितनी उम्र आई है इतने उम्र जीने के घट गए कि बढ़ गए? घट गए, मरना ही पड़ेगा, और अंत आ जाए एक दिन खतरक, एक दिन बिल्कुल अंत आ जाएगा, उसे मर गए। और मरने गए हैं, देखो एक बात बतावा याद करने की है, ये नाशवान चीज जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से नष्ट होने शुरू हो जाती है, ये सिद्धांत है। बालक जो पैदा होता है तो पैदा होते ही नाश होना शुरू हो जाता है, एक दिन का हो गया तो एक दिन कम हो गया, दो दिन हुआ तो दो दिन कम हो गया, तीन दिन कम हो गए, महीने का हुआ तो महीना एक महीने कम हो गया। चीन में 80 वर्ष की उम्र है और 2 वर्ष का बालक हो गया तो अब 80 वर्ष नहीं है, अब 78 वर्ष हो रहा है। सब समझो, सब छोटे बड़े भाई बहन सब समझो, हमारा शरीर जितना वर्ष का हुआ उतना वर्ष हमारा बीत गया, उतनी हमारी उम्र कम हो गई, उतने हम मर गए, उतना खत्म हो चुका। अब बाकी कितना इसे पता नहीं है, पर जितने वर्षों के हो गए उतने वर्ष तो हमारे नष्ट हो गए, एकदम सच्ची बात है। माँ देखती है मेरा बच्चा 5 वर्ष का हो गया, ये 5 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष नष्ट हो गया, 80 वर्ष का होने वाला है, वो 5 वर्ष का हुआ, अब 80 वर्ष है क्या? सीधी बात है, सरल बात है, सोनी बाबू जैसी बात है। 10 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष का था जन्म, तब 80 वर्ष का मानो 80 वर्ष थे, अब 5 वर्ष हो गए, अब 75 वर्ष जाएंगे, 5 वर्ष बीत गए तो 5 वर्ष कम हो गए, अब 75 वर्ष रहे। आप जितने जितने वर्षों के हो गए इतने वर्ष जीनेंगे, बीत चुके, अब लागे बाकी है जितना है पता नहीं है, कितने वर्ष जीवेंगे इसका पता नहीं है, पर ये बात पक्की है कि इतने वर्ष हमारे बीत गए, इतने वर्ष हमारे कम हो गए, ये बात सच्ची है, एकदम सच्ची बात है। तो प्रत्येक क्षण में सब जल बीत रही है, उम्र समय जा रही है, खत्म हो गई है, बाकी दिन कितना है तब पता नहीं है, और जितनी बीती उसे पता है, इतनी खत्म हो गई, पर वो भी खत्म हो रही है। आप आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, किसी की भी उतनी उम्र नहीं है, चाहे ऐसा आज का बाद जन्म हुआ हो चाहे 100 वर्ष का हो, उतनी उम्र किसी की नहीं है। प्रत्येक क्षण में उम्र बीत रही है और मृत्यु नजदीक आ रही है, ये बात एकदम आप सोचो सच्ची है, आप मुझे सुन दो इसको याद कर लो, इस बात को ठीक से याद कर लो कि जो दिन जा रहे हैं तो ही हमारी मौत नजदीक आ रही है, हमारे जीने में से बीत रहे हैं। 50 वर्ष जिसको आ गए तो 50 वर्ष उन्हें खत्म हो चुके, अब 10 है, 15 है, 20 है, 25, 18 नहीं आ रहे, कितना वर्ष अगाड़ी जियेंगे, मनु 50 वर्ष आ गए, 50 वर्ष तो मर गए, प्रत्येक क्षण में मर रहे हैं, यह उम्र खत्म कमर हो रही है, यह शरीर रहेगा नहीं, सदा नहीं रहेगा, किसी का ही नहीं रहेगा, आपका कैसे रहेगा, कोई नई रीत हो जाएगी। तो ये जी रहे हैं, हम कह रहे हैं, पर जी नहीं, नहीं मर रहे हैं, जितने वर्ष बीत गए उतने मर गए। अब अगर ये जीना कितना है इसका पता नहीं है, परंतु इतना दिन तो मर गए ये सच्ची बात है, ये कम हो रहा है। अरे आप स्वयं मर नहीं रहे हैं, 84 लाख जुड़ी में गए, शरीर सब मर गए, परंतु आप जीते हैं अभी तक। और महाप्रलय में सर्गे भी नो बजायंते, प्रलय मां सर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, सर्गे भी नो बजायंते, प्रलय न व्यतंत, और शरीर हरदम नाश हो रहा है, हर एक क्षण में नाश हो रहा है, मौत की तरफ जा रहा है हरदम। एक एक श्वास है ये एक एक कदम की तरह है। एक श्वास गया तो ये श्वास कम हो गया, जितना दिन जीना था उसमें कम हो गए, इतना श्वास आ गए आने गया वे तो गया बीत गया। तो प्रत्येक क्षण में हम जा रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। फिर आज मर गया, आज नहीं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मरना शुरू हो गया, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन ही मरना शुरू हो गया। ये समझ में आती है कि नहीं? सीधी सीधी बात है, सरल बात है। जितने दिन आए हैं, जितने वर्ष आए हैं, उतने वर्ष हमारे मर गए, खत्म हो गया उम्र का, बाकी है जितने और आना है, वे पूरे आते ही आज मर गए। आज मर गया ऐसे कहेंगे, क्योंकि जिस दिन खत्म हो जाती उस दिन मर गए, वो हरदम मर रहे हैं। तो शरीर है संसारी एक है, हरदम मर रहा है। दिखे वाली चीज है वृक्ष है, वृक्ष है मकान है, ये दिखते है ना, ये पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है, ये सब के सब मर रहे हैं, सब के सब ही मर रहे हैं निरंतर। और आत्मा स्वयं जीवित जीवित है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, शरीर जाने वाले नहीं है, शरीर जाने वाले हैं। शरीर और संसार एक है, शरीर और संसार एक है, आप और आपका शरीर है ये एक है। सब बीत रहा है, सब मकान मर रहे हैं, सब पहाड़ मर रहे हैं, पृथ्वी मर रही है, समुद्र मर रहे हैं, चंद्रमा मर रहा है, सूर्य मर रहा है, तारे सब मर रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं, नाशित हो रहे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे सब ही। प्रत्येक क्षण में संसार मर रहा है, तो शरीर मर रहा है। करने का काम जल्दी कर दो, पता नहीं है जीने का, कितना दिन जिएंगे पता नहीं है। मरने की रीत ऐसी है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, जन्म करके मर जाता है, जन्म करके मरता है, 100 वर्षों की उम्र, मरना ही मरना, हरदम मरना मरना है, हरदम है शरीर मर रहा है, खत्म हो रहा है, मकान बनाता है वो भी मर रहा है। नदी के किनारे संत खड़े थे, कई व्रत कर रहे थे, तो वे संत बोले कि देखो भाई नदी बह रही है, नदी जा रही है, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, कि पानी बह रहा है और ये पुल है ना, पुल भी बह रहा है। पुल कहाँ बह रहा है? पुल तो अपनी जगह ही स्थित है, अपनी जगह अपन बह रहा है, कि बह रहा कैसे, पुल तो है जैसे छोड़ है। कहते जिस दिन बना था नया था, उतना नया है कि आज नया तो नहीं है, तो पुराना हो गया ना, मौत की तरफ चला गया कि नहीं, एक दिन बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ने का दिन नजीक आ रहा है कि बढ़ने का नहीं जा रहा है, बताओ। पौल के बिगड़ने का इस ऊपर जो पाज बंदी है वो बिगड़ने का दिन आ रहा है कि बढ़ने का, कि बिगड़ने का दिन आ रहा है, तो मर रहा है नहीं, निरंतर ही मर रहा है, ये भी मर रहा है, ये पहाड़ हो ये भी मरने वाले, नदियां ये भी मरने वाली, समुद्र ये भी मरने वाले। पुष्कर के पास एक नदी बहती थी, आज जो पुष्कर के पास में मकान पड़े हैं ना, पुष्कर से दूर वहां नदी थी, पद्मपुत्र में वर्णन आता है, वह नदी थी, वहां गाय थी, गाय गई सिंह के पास, सिंह ने कहा कि तेरे को खाऊंगा, उसने कहा मेरे बच्चा याद कर रहा है, बच्चे से जाकर मिली, बच्चे से कहा बेटा मैं आई हूँ वचन देख रही हूँ, तो सिंह खा जाएगा। कथा आती है जहाँ मकान बनाए हैं शरण जी बनाए, एक मुसलमान को दे दिया, वो कथा बांटने वाला मुसलमान उसको दे दिया वो मकान। उस जगह नदी थी, नदी मर गई, नदी मर गई रे, नदी नहीं है और। तो ये सब चीजें मर रही है, ये मृत्यु लोक है, ये मरने वालों का लोक है, मरने वाले रह रहे हैं। कोई रहने वाला दिखता आपको? कोई रहने वाली चीज दिख दिखेगा? ना पहाड़ रहने वाले, ना पृथ्वी रहने वाली, ना समुद्र रहने वाला है, ना दिन रहने वाली, सब मरने वाले। तो शरीर और संसार एक है, और परमात्मा सब में संसार में और शरीर में जीवात्मा, ये जीने वाले, ये मरने वाला नहीं है, ये हरदम रहने वाले है, मरने वाला नहीं है, ये हरदम रहने वाला है और ये संसार जाने वाला। शरीर सब जाने वाले और रहने वाला आत्मा वो सब नित्य रहने वाला, नित्य सर्वगत स्थान सनातना अभ्यंत हो अचिंत्य हो तस्मा देव। ऐसे जाने तो रोग नहीं हो सकता। वाशांश जीर्णानि, जैसे कपड़े धारण करता है तो पुराने कपड़े छोड़ देता है, नए धारण करता है, ऐसे शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण करता है ये। पर शरीर हरदम नष्ट होने वाले है, एक एक दिन जा रहा है उस उम्र में से ही, जो आपकी हमारी उम्र है उस उम्र में से जा रहा है दिन, जितने दिन चले गए उतने तो मर गए। अब जो मर रहे हैं हरदम, शरीर हरदम मर रहा है, मृत्यु रोग है, मरने वाले लोग है ये मरने वाले रहते हैं, और कोई रहने वाला नहीं रहता, रहने वाला नहीं रहता। ये वृक्ष तो ही मरने वाले, मकान तो मरने वाले, शरीर तो मरने वाले, पशु पक्षी मरने वाले, गाय भैंस भेड़ बकरी मरने वाले, सब मरने, मरने वाले को लोग है, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग सब मरने वाले, मरने वाले। इस मरने वालों में जो रहने वाला है वो अमर है, वो अमर है, वो रहने वाला है, ये शरीर बनने वाले। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है, जितने दिन आए हैं उतने दिन मर गए, उसने दिन उम्र में कम हो गए, इतना वर्ष जीवने में कम हो गया, कम हो गया और मर गया, ये पक्की बात है। हरदम शरीर मर रहे हैं और आप हरदम रह रहे हैं, आप छोटे जवान बूढ़े नहीं होते, शरीर होता है था। आप और शरीर दो है, एक नहीं है, ये बात जानने की है। ज्ञान योग में खास बात है ये, भक्ति योग में खास नहीं है, तो ज्ञान योग में खास बात है। शरीर सब जा रहे हैं, सब शरीर मर रहे हैं, जितने वर्ष आ गए उतने मर गए, बिल्कुल सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की पक्की बात है। इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह रह नहीं सकता। जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, और जितने बाकी है वो पूरा होते ही फट मर जाएंगे, वो वर्ष पूरा होते ही फट मर जाएंगे। एक समान जीना है नहीं, पर मरना एक समान है, एक समान मरना। सब घट रहे हैं, सब घट रहे हैं। माँ देखती है बेटा मेरा इतना जी गया, इतना वर्षों का हो गया, अरे माँ इतना वर्ष मर गया है, वो सच्ची झूठी बात एकदम। और मरना ना हरदम हो रहा, हरदम आप सो जाते हो, काम करते हो, कुछ नहीं करते हो, परंतु मरना हरदम हो रहा है, जीने में से ही खर्च हो रहा है, अपने जीवन में से ही खर्च हो रहा है, जीने के दिन है वे ही खर्च हो रहे हैं, वे जीने के दिन खर्च हो रहे हैं। मौत नजीक आ रही है, जो जो दिन बीतते हैं त्यों त्यों मौत नजीक आ रही है, पता नहीं अब दो दिन जिएंगे, दो वर्ष जिएंगे, चार वर्ष जिएंगे, पता नहीं, परंतु मौत नजीक आ रही है इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात भजन करना हो जल्दी कर लो तो हो जाएगा, नहीं तो बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, सिवाय रोने के कुछ हाथ देगा नहीं। सो परत्र तो उपाय वही सिर धुनी धुनी पचता है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोषकार। समय बीत जाएगा, समय बीत जाए, समय के अभी दसवें तक पास आ जाए, बार पीछे आ जाता है, तिथि बार आ जाती है, महीना पीछे आ जाता है, वर्ष पीछे आ जाता है, सौ वर्ष बाद फिर एक दो तीन शुरू हो जाता है, ये तो बदलता है। और शरीर जा रहा है, शरीर मर रहा है, अयुक्षम है, तो शरीर सब जा रहे हैं, ये सब सही है। वृक्ष से पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है, पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है, सच्ची बात है ये, सच्ची बात। कोई चीज पैदा होती है, पैदा होते ही नाश शुरू हो जाता है। एक दिन बाद एक दिन नाश हो गया, एक महीना हो गया तो एक महीना कम हो गया रहने में, एक वर्ष गया तो एक वर्ष कम हो गया रहने में, तेरा तो मर रहा है। तो शरीर हरदम जा रहे हैं, किसे राग करे, किसे द्वेष करे, किसको अच्छा माने, किसको बुरा, अरे भाई जा रहा है सबका सब। भजन करो, भगवान को याद करो। जिसने विद्या पढ़ी तो विद्वान हो गया, भजन किया तो भजन नहीं हो गया, धर्म किया तो नहीं कमा लिया, परंतु मर रहा है, धन भी मर रहा है, आप भी मर रहे, सभी मर रहे, संसार सबका सब बीत रहा है, खत्म हो रहा है, सबका सर शरीर जा रहा है, ये शरीर हरदम जाता है। वो शरीर आपका है, आप रहने वाले ही है, आप रहने वाले हो, शरीर जाने वाला है, आप निरंतर रहने वाले हो, शरीर निरंतर रहने वाला नहीं है, निरंतर जाने वाला, हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, आप कभी नहीं जाते। जैसे परमात्मा सब में मौजूद रहते हैं, संसार सभी जाने वाला है और परमात्मा मौजूद है, ऐसे ही शरीर में आप मौजूद हो और शरीर जाने वाला है, जाने जाने वाला एक जात है, नहीं जाने वाला एक जात, परमात्मा और आत्मा एक जात है और शरीर और संसार एक जात है। आधार समझ में ठीक से समझ, इस बार शरीर जा रहे, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। आप कहते हो तो मेरा शरीर है, तो उसको बीमार मत होने दो, मरण दो, मरने दो, मरने क्यों देते हो, आपका शरीर है, आपका नहीं है, सच्ची बात है। शरीर नाशवान आप अविनाशी, शरीर नाशवान आप अविनाशी हो, आप अविनाशी हो, शरीर नाशवान है। इतना दिन जी गए, इतना दिन जी गए, अब मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, बैम है कि जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, सच्ची बात है एकदम। तो जो काम करना है वो उसी कर लो, परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है, आपकी लगन चाहिए, सच्ची लगन होने से। ये शरीर जा रहा है, शरीर चले जाएगा फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर में होती है, दूसरे शरीर में नहीं होती। गाय को, भैंस को, भेड़ बकरी को आप परमात्मा की प्राप्ति कराना चाहो नहीं कर सकते, समझते नहीं भाई, मनुष्य में शक्ति है ये। इस वास्ते शरीर हरदम जा रहा है, आप हरदम रह रहे हो, संसार मात्र जा रहा है, परमात्मा सब में है, परमात्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, शरीर नाश होना और परमात्मा रहने वाले, ऐसे शरीर नाश होने वाला आप रहने वाले, शरीर और संसार एक, आत्मा और परमात्मा एक, परमात्मा के आपके साथ संबंध है। अगर परमात्मा का आप अपना मानो तो शरीर की परवाह करो, शरीर छूट जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख नहीं होगा। शरीर को अपना मानने से ही दुख होता है, शरीर अपना है ही नहीं, शरीर अपना है ही नहीं। तीन बातें सही बची थी, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, तीसरी बात शरीर मेरे लिए नहीं है। ये बात थोड़ी गहरी है, मन शरीर से काम करे वो फायदा होगा, एक खराब हो तो फायदा होगा, पाप और पुण्य होगा, इतने वो अपने लिए होगा, पाप भी अपने लिए पुण्य भी अपने लिए, पर शरीर रहेगा नहीं। शरीर से भगवत प्राप्ति कर लो तो शरीर की परवाह नहीं। इस बात के कारण रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया अब सूख जाए तो कोई गरज नहीं, पर पहले सूख जाए तो फल कैसे होगा। ऐसे शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर ली, जितने परमात्मा की तरफ चले उतना आपने लाभ ले लिया। खूब ध्यान देना है, ये बात साधकों के लिए प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, जो साधक है साधन करने वाले हैं उनके सामने ये प्रत्यक्ष बात है। पहले जितना जोर से क्रोध आता था उतना क्रोध जोर से नहीं आता। तीन बात है, तीन बात, जल्दी जल्दी आता था उतना जल्दी अब नहीं आता, ये साधन करने में फर्क पड़ता है। ठीक साधन करो उसको तो आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। पहले जल्दी जल्दी आता था अब जल्दी नहीं आता, देरी से आता है। एक बात, पहले जोर से बबका आता था उतना जोर से नहीं आता, दो बात, और जितनी देर ठहरता था उन देर ने, तीन बात, तीन बात। यह प्रत्यक्ष अनुभव है, जो सत्संग करते हैं और साधन करते हैं उनके प्रत्यक्ष अनुभव है कि उतने जल्दी जल्दी क्रोध नहीं आता, जो अनुभव का नहीं आता, और जितने दिन ठहरता उतने ठहरता नहीं, कभी कभी जोरदार है, कभी कभी। जैसे किस आदमी ने हमारे को गाली दे दी, हमारा काम कर दिया, हमारे हमारा नाश कर दिया, उसके नाश करते करते कई दिनों से पीछे बमकाता जोर थे, तो कई दिनों भिड़ा हुआ क्रोध आता है, वो क्रोध भेग जाता जोर था, पर जोर नष्ट हो जाता है, रहता नहीं। बोलो क्रोध रहता है क्या? हरदम रहता ही नहीं, ये आने वाला भेग है, ये मिटने वाला है, हरदम कैसे रहेगा? हरदम रहने वाला है ही नहीं। ऐसे काम है, ऐसे लोभ है, क्रोध है, काम है, द्वेष है, ये सब ऐसे इस नाश वालों ने, सब नाश वाले, शरीर भी वैसा नहीं रहता, ऐसे नहीं रहते, ये सब नाश होने वाले। सच्चा रहने वाला आप और भगवान है, अरे भगवान के साथ मिल जाओ तो इनकी परवाह ही नहीं, फिर आप से आप मिट जाएंगे, शोक चिंता होगी नहीं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हरदम आनंद रहेगा, सदा दिवाली संत गए आठ ऊपर आनंद। श्री राजवान है, अब मर जाए तो क्या नई बात क्या होगी? बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती थी कि हमें ऐसा नहीं जाना, हमारे रहते रहते बेटा मर जाएगा, नहीं जाना था तो जानने में कमी थी, मरने में कमी नहीं है, वो तो उतरने मरेगा ही, वो क्या मरेगा, आप मरोगे। अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, अपने लिए रो, अपना शरीर चला गया, इतने वर्ष तो बीत गए, अब बाकी मौज है, जितने मृत्यु बाकी है उतर देते, मोटा झंझा पड़ेगा, किसी के सलाह नहीं रहेगी, किसी से विचार नहीं चलेगा, उस दिन सलाह ही पड़ेगा। मरने वाले लोग मृत्यु लोग है, जाने वाले जाने वाले है, इस वास्ते हरदम शरीर जा रहा है तो शरीर नाशवान है। जो जाने वाला है पहले से मान लो कि जाने वाला है, बस मौत करो, आनंद हो जाएगा, बोर हो जाएगी, सुबह हो जाओगे, जितनी उम्र आई है उतने चले गए। सिर पर आया केश थोड़ा तू लजरे तेंदियो जमारो को यरा मने भजरे तेंदियो जमारो को यरा मने भजरे सिर पर आया केश थोड़ा तू लजरे काय केश थे ऐसे यार सही थे केश आगे थोड़ा हो गया पूरा जीवे के ये पता नहीं है दारी मुसावे नहीं पहले मर जाता है आगे पीछे मर जाता है सब दौड़े पीछे मर जाता है मरना तो है ही नियम है छीना नहीं है मर रहे हैं आप आकर ये बैठे उस समय जितनी उम्र थी इतनी उम्र किसी की नहीं है जितना समय बीत गया उतने समय उम्र नष्ट हो गई हरदम नष्ट हो रहा हरदम रात में दिन हरदम आप देखे न देखे आप विचार करे न करे आपकी मर्जी धंधा चल रहा हरदम नाश का धंधा चल रहा है 4:20 आ गए 3:30 सत्संग था अब सत्संग मर रहा है सत्संग मर रहा है 20 आए 10 ही है घंटा भर में 10 रहे हैं 60 में 10 रहे 50 बीत गए हैं मर गए सत्संग मर गया सही सब मर गए सब सही सब के सब सही मर गए 20 रहा है अब 20 चलता है आधा गया पूना गया पूरा गया 21 आ गया अब 21-22 आ रहा है जो कितना है फट आ गया 22 आ जाएगा एक घड़ी के तरफ देखे तो कर देर डालती है जब 1 आता है 21 आया 21-22 देर लग गई बातों के बीच में यहां चला जाइ चला जाइ समय चला जाए मन में लग मन में बातें आ गई बातें सोची घंटा 1.5 बीत जाती है हवाई जहाज को देखने लगे देखते देखते अरे क्या देखता है समय बीत रहा है समय तेरा बीता चला जा रहा है मर रहा है निरंतर क्या देखता है मकड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं मन में मकड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं मन में दर्प में क्या देखता है मर रहा है नित्य निरंतर निरंतर मर रहा है ये धंधा बंद नहीं होता कभी ये धंधा हरदम चलता है हरदम इस बात से राग द्वेष करना पैर विरोध करना ये बिल्कुल नहीं करना है ये पाप बन रहा है अरे साथ में दुख देगा पाप इस बात से कृष्ण नहीं सबसे सेवा करो सबसे प्रणाम करो सबकी सेवा करो अंतर शुद्ध हो जाएगा क्रोध करो अंतर बला हो जाएगा अपना नुकसान हो जाएगा और कुछ नहीं अपना नुकसान हो जाएगा इस वास्ते वो गली पैर करो प्रेम दुख दो अपने हाथ जोड़ो सबके साथ में प्रेम का अच्छा बर्ताव करो सबका उपकार करो सेवा करो भाइयों बहनों सही रहेगा शरीर जा रहा है नित्य निरंतर बीत रहा है जितना अच्छा काम है कर लो भगवान ने प्रेम कर लो तो कर लो चल जाएगा शरीर तो चला जाएगा 23 हो 23 आ गए 24 चल रहा है 24 सबसे 28 अब 23 23 चल रहा है अभी 23 चलता है अभी 24 चलता है 24 24 आ गया इतनी तेजी से जा रहा है समय समय घट रहा है ये तो पास आ जाए 23-24 पास आप शरीर नहीं आएगा, ये तो 20-25 शरीर आ जाएगा, मेरे शरीर नहीं आएगा। शरीर सब जा रहे, सब छोटे बड़े सब जा रहे, मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग है, जाए नहीं, हरदम मर रहे, हरदम मर ही रहे, वृक्ष भी मर रहे, भगवान मर रहे, आदमी मर रहे, पशु मर रहे, पक्षी मर रहे, सब मर रहे, सब मर रहे। इधर ध्यान दो, सब मर रहे। मरने के सिवाय कोई धंधा है नहीं, एक ही धंधा है मरने का धंधा, हरदम मर रहे। 25 आगे 25 अब दूर से नहीं जीता होगा, 25 सभी सत्रह है, 60 पूरा हो जाएगा, 25 पूरा हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऐसे उम्र बीत रही है, उम्र बीत रही है। भगवान का भजन करना वो जल्दी कर दो, जो करना है जल्दी काम कर लो, नहीं तो एक दिन बीत जाएगा। सही जैसे मिनट हुआ, 5वां 25वां है ना, ये 5 की संख्या है, 6 होने वाला है, फिर हो जाएगा। 25 अभी तो है, अभी 25 है, अभी 25 की संख्या है, 26 हो गया। ऐसे मौत आ रही है, मौत आ रही है। हे नाथ कहता है भजन कर लो, भगवान का नाम कर लो, अच्छा काम कर लो, सब उपाय करो, सबकी सेवा करो। एक भगवान को याद रखना, एक सेवा दो काम है, एक तरफ भगवान याद रखो, एक तरफ संसार की सेवा कर दो। संसार से आशा मत रखो कुछ भी, ये निहार नहीं करेगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। अनंत ब्रह्मांड है, सबके सब जाने वाले, कोई रहने वाला नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है, सब आपकी, आप एक भगवान है, भगवान एक आपके, और कोई आपका नहीं है, भगवान आपके, भगवान आपके, और कोई अपना नहीं है। सब बीता, 27 हो गए, 27 मिनट हो गए, ऐसे समय बीत रहा है। ये 27 मिनट हो गए, घड़ी में मैंने अपने में बीत गए, अपने 27 मिनट बीत गए, एकदम बीत रहे हैं, बीते बीते पूरी हो जाएगी, पूरी होते ही मर गया, आज मर गया था, आज क्या मर गया, मरना तो शुरू हो गया जन्म जब से, जब पेट में आया तब से मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया पेट से, मरते मरते आज मर गया पूरा। सच्ची बात है, 27 मिनट हो गए, 28 सो रहा है, घट 28 हो जाएगा। इस वास्ते सज्जनों, भजन करना हो, कीर्तन करना हो, उपकार करना हो, सतम विहाय बाधातव्यम, सब काम छोड़ जाने से कठिन थे तुम्हारी, करोड़ काम है तो भीड़ जाओ, भीड़ जाओ, भगवान को स्मरण कर दो, भगवान में 28 हो गया, देख लो ऐसे दिख रहा है, 29 हो चल रहा है, कट 29 हो जाएगा। इस बार से समय बीतता चला जा रहा है, मौत आ रही नजीक, ये 28 समय की बीता है, 28 समय तो पीछे 28 आ जाएगा, अब भी 28 4 बज गए हैं, फिर 5 बजे 28 हो जाएगा, 5 बजे फिर 4 बजे 28 हो जाएगा, पर सही पता नहीं हुआ, सही तो खत्म ही हो गया, ये पीछा नहीं हुआ, सब मर रहे। इस वास्ते भजन करना हो जल्दी कर दो भाई, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी का नाम लेना हो, भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। 29 हो गया, अब 30वां चल रहा है, 29 हो गया, देखते देखते हरदम भगवान को याद करो, हरदम समय बीत रहा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जन होते हरदम सावधान रहते, दिल में जागृत नहीं है बंदा, ये तो प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिए दुख धंधा, मन से जागृत रहिए, हरदम जागृत रहो, जागृत नगरी में चोर लागे जग पाले जग दूता जाग गया गोरखनाथ जग सूता जग सूता है। अरे भाई उम्र बीत रही है, मौत नजदीक आ रही है, क्या कर रहे हो आप? भगवान को याद करो, द्वेष मत करो, बैर मत करो, विरोध मत करो, राग मत करो, आसक्ति मत करो, छोड़ो, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। इस बार तो भगवान को याद करो। 30 मिनट हो गया, 30 आ गया, 30 4:30 हो गया। ऐसे प्रत्येक क्षण में जा रहा है, रात और दिन में तेजी से जा रहा है, और समय नहीं जा रहा, समय तो पीछे आ जाएगा। उम्र जा रही है, उम्र जा रही, मौत आ रही है, मौत नजदीक आ रही है। इस बात से जो काम करना है जल्दी कर लो। भगवान का स्मरण करना है, सेवा करना, दो बार सेवा करनी है, कहीं नहीं दुख नहीं देना है, किसी के साथ विरोध नहीं करना है, किसी के साथ बैर नहीं करना है, सबकी सेवा करनी है, बैर विरोध नहीं करना है, नुकसान है अपना। 31 हो गया, ये ठहरता नहीं है। आप ठहरो, काम करो ना करो, नारायण नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज भगवान नाम की। जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा। बात सुनो, आप पहले उठ करके क्या काम करोगे? भगवान के नाम के सवाल काम करोगे? कीर्तन उठते हो, उठ करके भगवान के नाम से भी बढ़िया काम करोगे क्या कोई? अरे नाम तो सुन लो, देख थोड़ा कीर्तन कर लो, फायदे की बात है। जाकर कहीं ध्यान करोगे बताओ? क्या कमाओगे? क्या भगवान को याद करोगे? कीर्तन भगवान नाम है जैसा, उसे फायदा उठाओगे? जा करके करोगे क्या? भगवान नाम हो रहा है, उठ जल्दी। अरे असली चीज हो रही है, नाम भगवान हो रहा है, क्या करोगे तो क्या करोगे? भगवान का कीर्तन हो रहा है, छोड़ करके जा रहे हो, कौन सा काम करोगे बढ़िया, वहां जाकर के यहाँ से उठकर कौन सा बढ़िया काम करोगे? भगवान नाम से बढ़िया काम होगा, हो सकता है भाई? तो माल बढ़िया लुटे जाए देर में छोड़ के चले जा रहे, ख्याल करो बेटो, ख्याल करो। नारायण नारायण नारायण श्रियावर राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 11 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।